Sprawdź też ofertę na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt wobec czterech członków gangu handlarzy dopalaczami. Szef kancelarii premiera zapowiada odpowiedź na brudną kampanię wyborczą. Szybsze wprowadzanie sankcji za użycie broni chemicznej mają dziś zaakceptować unijni ministrowie. Wobec czterech członków grupy handlującej dopalaczami sąd w Lublinie zastosował areszt. Pięć osób usłyszało prokuratorskie zarzuty. Śledztwo dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem dopalaczami na wielką skalę oraz praniem pieniędzy pochodzących z tej działalności. Dopalacze sprzedawano za pośrednictwem witryn internetowych. Cztery osoby, które tam kupiły środek o nazwie U47700, zmarły. Byli to młodzi ludzie w wieku 16, 18, 26 i 32 lat. Kampania billboardowa PO wymierzona w premiera i ostre wypowiedzi Grzegorza Schetyny pod adresem PiS to elementy brudnej kampanii, mówił szef kancelarii premiera. Lider PO podczas konwencji wyborczej mówił o pisowskiej szarańczy. Michał Dworczyk zapowiedział, że jego ugrupowanie odpowie na te ataki zupełnie inaczej. My odpowiemy pozytywnie dzisiaj o 13 na konferencji prasowej. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zainicjują akcję. Oni gardzą, my pomagamy. My chcemy pozytywnie rozmawiać z Polakami na temat realnych potrzeb samorządów i Polaków. Michał Jaros z Nowoczesnej uważa, że określenie pisowska szarańcza dotyczy osób, które otrzymały pracę w państwowych spółkach po wygraniu wyborów parlamentarnych przez Zjednoczoną Prawicę. Podkreślił jednak, że w jego ocenie w PiS są kompetentne osoby, a słowa przewodniczącego PO można interpretować w różny sposób. Jest wielu takich panów Misiewiczów, którzy weszli do różnego rodzaju spółek Skarbu Państwa, instytucji publicznych. Ja uważam, że to są osoby, które nie pomagają Polsce, one szkodzą Polsce. I jeśli miałbym interpretować słowa Grzegorza Schetyny, to właśnie ja je interpretuję w ten sposób, że tych Misiewiczów trzeba potrząsnąć z tych naszych, z instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę. Szybsze wprowadzanie sankcji za użycie broni chemicznej mają dziś zaakceptować unijni ministrowie spraw zagranicznych. Narada szefów dyplomacji z 28 krajów odbędzie się w Luksemburgu. Regulacje przyspieszające procedury nie dotyczą żadnej konkretnej sprawy, ale prace nad nimi rozpoczęły się 3 miesiące po próbie zabójstwa byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. Nie ma też jeszcze czarnej listy z nazwiskami. Natomiast w Brukseli panuje przekonanie, że po zaakceptowaniu tych regulacji sankcjami zostaną objęci sprawcy ataku chemicznego w Salisbury. O jego przygotowanie Wielka Brytania oskarża Rosję i domaga się kolejnych restrykcji. O stanowisko Polski był pytany w Londynie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Generalnie nasze stanowisko jest zbieżne. Uważamy, że sankcje to jest właściwa metoda w sytuacji, kiedy rzeczywiście prawo międzynarodowe jest łamane. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób te sankcje ująć, żeby one były skuteczne. To będzie przedmiotem rozmów. Unijni ministrowie mają też dziś rozmawiać o sytuacji w Libii, Wenezueli i Republice Środkowoafrykańskiej. Także dziś w Luksemburgu dojdzie do spotkania ministrów z unijnych krajów i państw Partnerstwa Wschodniego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o inflacji we wrześniu. Według wstępnych analiz wskaźnik cen towarów i usług wzrósł o 1,8%. Ekonomistka Monika Kurtek uważa, że w najbliższych miesiącach wskaźnik inflacji lekko wzrośnie. Wydaje się, że poziom wrześniowej inflacji jest poziomem już najniższym, jeżeli chodzi o kolejne miesiące. Powinna ona raczej przyspieszać, a składać się będzie na to przede wszystkim cena ropy naftowej na świecie, która jest w tej chwili najwyższa od 2014 roku. To może przekładać się na wyższe ceny paliw. Drożeją gaz, energia, drożeje opał w okresie zwłaszcza grzewczym. Dane GUS o inflacji we wrześniu poznamy lada moment. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś od 18 stopni w Suwałkach do 24 we Wrocławiu i Jeleniej Górze, 20 stopni w Lublinie, Koszalinie i Olsztynie, 21 w Warszawie, Zakopanem, Gdańsku i Bydgoszczy, 22 w Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi, 23 w Katowicach, Opolu i Zielonej Górze. Poniedziałek w całym kraju słoneczny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Z

Lindsay Buckingham, 11 minut po godzinie 10. Piotr Metz w naszym studiu będzie o płycie tygodnia. Witaj. Dzień dobry. Zaproponowałem w czwartek pół żartem, pół serio, przyznaję Kasi Nosowskiej, żeby płyta nazywała się Taśmy Nosowskiej. No bo taśmy muzyczne, taka publicystyka w paru tekstach i trochę niecenzuralnych słów, ale jednak nie kupiła tego pomysłu, więc płyta pozostaje jako basta. Nie wszystkie utwory możemy zagrać w wersji oryginalnej w radio, ale to jest jakby taki składnik tej płyty, bo rzeczywiście jest takie określenie, nie biorę jeńców i na tej płycie Nosowska zdecydowanie nie bierze jeńców. Myślę sobie, że musiała nagrać taką płytę, żeby zaznaczyć, że po zawieszeniu, jak oficjalnie się mówi, działalności grupy Hej, to jest jej autorska propozycja solowa. Miałem okazję rozmawiać też z Foxem, który robił dla niej muzykę. Współpracowało im się podobno doskonale. Fox nawet opowiedział bardzo dla mnie wzruszającą historię, że niedawno pojechał do swojego studia i czekał na Katarzynę, mimo że wcale nie był z nią umówiony. Tak się przyzwyczaił do tej codziennej prawie pracy. Wiadomość bezpośrednio od zainteresowanych jest taka, że będzie jeszcze utwór bonusowy, którego nie ma na tej płycie, chyba na winylu, który się niedługo ukaże. No i trasa z tą płytą też rusza. Bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradzą z zagraniem tego na żywo, bo to jest płyta, która jest zupełnie jednak inna od poprzednich propozycji, w związku z czym ciekaw jestem, czy będzie jakaś wersja troszkę inna, koncertowa. Z reguły jest tak, że po iluś tam koncertach, po kilku miesiącach płyta się trochę przeobraża, a w tym przypadku może tak wcale nie być. Brawa dla Państwa są przynajmniej w moim przypadku utworem niesamowicie zaraźliwym, bo ja od kilku dni łapię się na tym, że cały czas słyszę to w głowie. Być może kojarząc z plakatami na wszystkich słupach. Nie, plakaty już dzisiaj chyba zniknęły, mi się wydaje. Widziałem wczoraj taki słup w pięknej miejscowości, oblepiony być może 30 kandydatami na raz, tak ruchem konika szachowego. I myślę, że to było surrealistyczne podsumowanie tego, co nas w tej chwili na ulicy otacza. I być może o tym też podświadomie śpiewała Kasia Nosowska. Nosowska, basta, mamy te płyty. Dla Państwa to nasza płyta tygodnia 71335. Bardzo proszę. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Ja rozumiem Cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zdrojona, nadziana wdziękiem powłoka, by podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa, brawa dla Państwa, brawa dla Państwa, brawa. Opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się, byś dali ode mnie szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. No brawa, brawa. Dzisiaj płyta tygodnia Basta Nosowskiej dla pani Justyny z Rzeszowa i pana Michała z Bydgoszczy. To przy okazji polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. 17 po 10. Stulecie wynalazców. Tadeusz Marek, polski konstruktor silników i samochodów. Ciekawa postać, która wiąże Polskę z przygodami agenta 007 Jamesa Bonda. I mało osób zdaje sobie sprawę, że gdyby nie Marek, to Bond nie miałby czym jeździć. Tomasz Szczerbicki, Narodowe Muzeum Techniki. Po studiach inżynier Marek rozpoczął pracę w państwowych zakładach inżynierii, zajmując się projektowaniem samochodów i nadzorem produkcji. Wojna spowodowała, że znalazł się na Zachodzie. Początkowo pracował w fabryce czołgów, gdzie zajmował się konstruowaniem silników, dopracowywaniem ich konstrukcji, usprawnianiem. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji i znalazł zatrudnienie w zakładach Aston Martina. Tam był autorem dwóch silników, które były montowane do samochodu, który był ulubionym pojazdem agenta 007 Jamesa Bonda. Silniki marka okazały się bardzo trwałe i bardzo trafione. Były przez wiele lat produkowane od 1958 roku do roku 2000. Marek wiedział, co zrobić, żeby one jeździły. Wiedział, co jest sensem tej jazdy, a to wynikało poniekąd z jego wielkich fascynacji sportem przed wojną. Tadeusz Marek to nie tylko James Bond, ale to również duże sukcesy sportowe. Przed II wojną światową Marek był uważany za, o ile nie najlepszego, to przynajmniej jednego z najlepszych kierowców sportowych. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. W 1939 roku wygrał niejako przy okazji 12 rajd Polski. On w ogóle miał nie jechać w tym rajdzie. Chevrolet, czyli firma, która produkowała samochody najpopularniejsze przed wojną w Polsce. Chevrolet poprosił, aby przygotowywał samochody ze stajni General Motors do tego rajdu. I Marek rzeczywiście przygotowywał te samochody i on się tylko tym miał zajmować. Ale tak wyszło, że tuż przed rozpoczęciem rajdu któryś z kierowców się rozchorował i powiedzieli Markowi, wsiadaj i jedź. No wsiadł, pojechał, wygrał całą klasyfikację generalną i został mistrzem Polski. To był naprawdę zdolny kierowca. Zresztą Tadeusz Marek brał również udział w rajdzie Monte Carlo, gdzie zajął piąte miejsce w swojej klasie. Natomiast w roku 1937 Tadeusz Marek dokonał rzeczy absolutnie niezwykłej. Brał udział, jadąc w Fiacie 1100, w rajdzie we Włoszech i na odcinku z Messyny do Neapolu, a jest to odcinek 300-kilometrowy, przejechał bez użycia hamulców. Po prostu na samym początku te hamulce mu się popsuły i potem, jak tłumaczył dziennikarzom, no on mógł je naprawić, bo wiedział, jak je naprawić, ale nie było na to za bardzo czasu, bo gdyby je naprawiał, to przejechałby gdzieś tam dalej. Także stwierdził, że te 300 kilometrów on przejedzie w ogóle w tempie rajdowym, nie posiadając w ogóle hamulców. W 1963 roku zespół Astona wystawił do chyba najbardziej wtedy znanego rajdu na świecie, wyścigu 24 godziny Le Mans, samochód pod nazwą DP Tadeusz Marek. To była konstrukcja marka oczywiście i był to chyba jedyny przypadek w historii Polski, że nazwisko Polaka stało się marką samochodu. Na następny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień o tej samej porze. Wojciech Dorosz. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come, my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come, my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come, my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. There's a world beneath. Oh.

for some love that you call. Died about a thousand numbers lately. Almost ran the phone off the wall. I'm looking for some hot stuff, baby, to see me. I need some hot stuff, baby, tonight. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. No właśnie, tak, Judy Tolan śpiewa piosenkę z repertuaru Donny Summer na płycie Rediscovered. Judy będzie miała koncert w Trójce w najbliższy czwartek o godzinie 19. Ja zapisy już teraz u Edyty 2 dwójki i 7 trójek. Bardzo proszę. 18 września rozpoczęliśmy prezentację największych dzieł polskiej literatury opublikowanych po 1918 roku. To państwo mogą wskazać tę najważniejszą z najważniejszych książek stulecia niepodległości. Teraz kolejna z propozycji. Do książek na stulecie niepodległości. Leopold Buczkowski, Czarny potok. Powieść, która podzieliła krytyków i czytelników. Jedni obserwatorzy zarzucali jej nadmiar zabiegów formalnych, narracyjny chaos i zapożyczenia z Faulknera. Inni uznali za dzieło wybitne. Historia literatury przyznała rację tym drugim. W Czarnym potoku, który został opublikowany w roku 1954, Leopold Buczkowski opisał swoje doświadczenia wojenne z Podola. Powieść opowiada o losach oddziału partyzanckiego na przestrzeni kilku miesięcy roku 1943, kiedy Polacy muszą stawiać czoło nie tylko okupacyjnym wojskom niemieckim, ale też ukraińskim nacjonalistom. Problem z odbiorem książki polega na jej skomplikowanej strukturze narracyjnej i zaburzeniach w chronologii. W zamyśle autora miało to bowiem oddać wojenny chaos, wszechobecną przemoc i śmiertelne zagrożenie. Czasem trudno stwierdzić, kto i do kogo mówi oraz kiedy miały miejsce opisywane wydarzenia. Jednak obrazy wojny odmalowane przez Buczkowskiego są niesłychanie sugestywne i na długo zostają czytelnikowi w pamięci. Do książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. To teraz posłuchajmy zespołu The Cranberries. We'll be right back.

A teraz mam dla Państwa zaproszenie od Moniki Litkę. To będzie najbliższa sobota, 20 dzień października. Monika występuje w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. Myślę, że to warto ten koncert polecić. Proszę go nie przegapić. Monika występuje z formacją Wadomaja Collective, z którymi pracuje od 2017 roku. Monika Litkę z naszej Smooth Jazz Cafe. Gdyby każdy z nas pomógł choć jednej osobie, podeptana trawa nie miałaby pretensji, głosy drżałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł dwóm osobom, drzewa rzucałyby cieplejszy cień, ręce sztywniałyby mniej. Ta ba da da, ta bum da da da da, ta ba da ba da ta da da da da, ta ba da ta da da, ta ta ba da da, ta bum da ba da da, ta bum da ba da ta bum da. Każdy z nas pomógł choć jednej osobie, podeptana trawa nie miałaby pretensji i włosy drżałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł dwóm osobom, drzewa rzucałyby cieplejszy cień, ręce sztywniałyby mniej. Gdyby każdy z nas pomógł wielu innym, świt nie byłby już snem, oczy same przetarłyby się. Gdyby każdy z nas był jednym z nich, bylibyśmy my. Wystarczy kilka chwil, reszta pozostanie w wierszach. Tam wszystko jest możliwe, a reszta pozostanie w wierszach. Ta-ta-ba-da-da, ta-ta-ba-da-da, ta-ta-da-da-da. Najbliższa sobota. Teatr Maciejewski w Legnicy, koncert Moniki Litkę. Polecam. 16 do 11. Fajny film. Ten film na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym. Jutro możemy wybrać się do kina na kolejne autorskie dzieło Marka Koterskiego, Siedem uczuć. Wśród wielu dorosłych dzieci czasem na ekranie zobaczymy też prawdziwie dorosłą postać. Jedną z nich zagrał Marcin Kwaśny, za którym rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Ja bym z sadystyczną przyjemnością chciał cię zapytać o wszystkie dopływy Nilu. Już nie pamiętam. Powiedzmy, kogo zagrałeś w Siedmiu uczuciach i dlaczego o to pytam. Zagrałem nauczyciela geografii, który właśnie męczy dzieci o dopływy Nilu. No i to powiedziałbym, jest taka męka właściwie sadystyczna. Jest, to jest tak jak z sadystą, który przychodzi do sklepu zoologicznego i pyta się o papuszki nierozłączki. Kiedy dowiaduje się, że są, to wtedy prosi jedną, żeby mu sprzedać. Więc to jest taki sadyzm, ale myślę, że to jest sadyzm taki, który